ma lelo tongo ya moku ya mama e. Tongo ya lelo tongo ya makama mama e. Ndoto na lota kina butu ndoto ya banoki mama e. Na pekisa kio kokeni na linga kitengo toka mwana tala lilongo fingisi ngai na miso bato wa Kinshasa. Na bonila kio mingi ebonga kio yoke langa itala liloko mikonyo kwa maunga na zali. Bazuzi yanzela o bapesi ngai fote likambo batoli te. Sango nazali koyoka balobi ngai nazangi reconnaissance. Bazuzi ya bangana o bapesi ngai fote likambo bayebi te. Fololo naloba kokene na lilita ya tata osenga bolimbisi. Oyaki kotosa maloba maye soki bongo ebosani bandeko topesali fote nzoto mobima kofuta fote ya bongo bongi na kiti ya matanga bandeko ndoto na mondambo epai bakoyemba epai bakolela mama ye. Pepe ma popa ma moi moi bali azai na boi me melanga ingo sherio samona ye amawa mon pepe mo kaina ma popa ma moi moi bali na boi me melanga ingo sherio samona ye amitirengano. Nabondela kio mingi na loba kisili kambo moko biso bikongenga na miso nyonso paulite Fololo na maboko kene na lilita ya tata Ansenga bolimisi obo ya kiko yoka maloba maye Meko futa o fote ya bongo e Bongi na kiti ya matanga Baneko noto nambo nambo Epa itoko ye mao Epa itoko lela Masia e O pepe mwa poko mwa moi mwa e bale Na boye meme langa olo laka Samora yo ya mawa Ma pepe ma poko ma moi moi bale Na singi mimila nga olo samona nga epa ya nzame Kalansangi mwaye na bikisa yo Atape lokola toka pwana Nakolinga tena yo kayola sango ya pasi Mlelo yo wala na mbeto lopitalo Kalansangi mwaye na yako talayo Painatika la manasina mala Bako pesa ngate permission atalayo Sango na yoki bolingi kokufa Nana zangi nguya na bikisa yo Na pesi elikia sena lo sambo Nalongoli maloba ya kana nyoso toloba naka Lelo yo wana oko minambasi Kana zangi mwaye na bikisa yo Atape lokola toka pana Nakoli ngatena yo kayona sango ya pasi Lelo yo wana na meto lopitalo Ngana zangi mwaye na ya kotala yo Epa inatika la ngana sinabala Bako pesa ngate permission na tala yo Yo, na pesi elikia sena rusambo Na longoli maloba ya kana nyoso toloba nako mama bunanga ngakisi na talisi mama longo ya maneko bazali ne kolela basingi maboko ekomi verta seo miso bikongenga ko paunite ata toka pani soki tokutani tapesa na kambo mbote Mando ya mukiri balingero koyo basala koyo to basala te o bango baki patate ata koto kamweni fani etika kasia koyo kayo na mpasi yo susi o dio leo na zangi masolo na mikisa yo na mfuka doko solo mababu nanga makisi na talisi mamolongo ya maneko bazali ne kolela basingi maboko ilikase na losambo Silence, les lona rotio li sus